Ebilumba, pigin janita. Swa mani kiya piami bwama ikipo, yinda sun mani kiya gani bicham chong. Kelma bitiamba den tien yenik ga malekumba chong, kabani. Yin ya tien mani akparapo, nani imoko talenba kitiek para yen. Yungo ya tieni bamfalgi ya po, kibanke imoko ye. Tuba nane ni kitie bamba fri gifargi yaba. Binu kuri ya jigindi lipotari. Kida tuo lipotari ya dwanu ntableni ti jwagandi. Kelma, otienu bajiatu buri leni michoncho mburi dam kuri. Yinda pamani yu yula, yi ligu buwampo. Ama, yinya mangri yipala leni yimpia yar mwala. Kelma, otien yeri. Mkanganga, mkanlunga harabata. Langwani tipia lipa pari kiyiri. Odiyeri ntie ntorka, mkangyepu. Onu salba afriki tie nmbe. Yinya tie mani yugobrika apo. Bani yabi ndengwanyi otie mama. Yinpa mani biyema leni bijuorma kiya togri bidandani. Jesu Kristi tie yema woli. Lendin leni ya yonu kuri. Yinda tuo bang toma ya mintie bang chama. Nchuo yi yama kalma. Linganke lingamli ya pari onulpali. Ke landa tie ya mebilka ma mari mijiempo ka. Ya bu mwa la mebilka mburu na ba toro mba lipo. Timpia ya parbimbili. Ya bu ntufuni likani na pia sanu kinyanli jema kije. Buko par kiamba baro ya par ya yandi titwom biarpo o yen tati sama gukwon ukan gar nga manuni ama bien nyani bankor ya yandi linar nimpo gisati tumbuori litie lan ya poke jesu moko den la fara gbe odo nimpo giba gari gngambi binuba leni o shakeri langwani ti nyamani ki gari okani linarli nimpo gitan leno ofeni kelma ne kamba nganduna ni ti pia ya dogu mbaye ya yonu kuri ama ti lingi yumbati chwa lawan kelma jesupo tin ya parmani otiempo ya palintie ti pare ya yonu kuri lantie ti nyona ya pare o yeli yinda sundi ki ya tiendi mngamleni ti burkindi kelma lanintie ya para buru mangdi otien pare yin ya tworig ngwa mani ya bu ngobri ki ya fangba kelma bu gu yinani ki banke bi ba toro tienu yimama ya tien man yeni ke ban friki ya torma lenil pa mali ki na yemdi kelma li kan ya pia yipo fuomba ya jar mani tipo kelma ti ban chai kere para sier ngani kugo buwati tage ya tiege li bon kulini. Mi miyar yar har bon chian tieke yin ya tiendi yeni ke otienu mpani usanu mungwa ki chua yikani tontoni. Mi yan duwa ma chionu yuande fini ti jiro jesu bitimkip siga. Wan yuwa ntie ipe yankwa chiamo kelema oswama ya mkwani yangantaro mba ye hali ya yonu kurpo. Wanintene yimfriki ya tieni ya ngan kuri. Kiyago tiendi o yambuwa mkuri. Wango tene jesu krisiri ya tuuniti nini ya manopo kuri. Wang krisiri ya bari tukiyari hali ya yonu kuri. Amina. Mpiba, miayi ke yinjuni kiga ina atundi. Kelema mindiani ipo ya mama kufu. Mbuwa yimbanike bifabi tipilo timote. Oya chua nkani toma. Tiba yegi gichua kileyi. Yunfuor mani yugobrika kuri. Leni bilingar ngam kuri. Ya binye itali diema fonigi. Otionu ngamri nyayelen yukuri.